वही है जिसने ईमान वालों के दिलों में सकीनत उतार दी ताकि उनके ईमान में मजीद ईमान का इजाफा हो, और आसमानों और जमीन के तमाम लश्कर अल्लाह ही के हैं, और अल्लाह इल्म का भी मालिक है, हिकमत का भी मालिक है।